राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे पीबीएम अस्पताल बीकानेर। राम। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है और एक विलक्षण बात है, प्रभु करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले परम दयालु कृपा वे कृपा करके मार देते हैं। तो मनुष्य जन्म ऐसे बारी आए जैसे जीवों को चले शरीर मिलते हैं, ऐसे शरीर नहीं है। कृपा करके भगवान देते हैं। कौन कृपा करे जो बिना कारण स्नेह करने वाले, बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मानव दे देते हैं। भगवान की कृपा से मनुष्य ही मिलता है। बारी आए अगर मिले तो आया है लग 84 भूतते जीत जात जग चार 84 लाख योनि भोगते भोगते चारों जुग बीत जाते। सदयुग त्रेता तो अपने कले चारों जुग बीत जाते। बारी नहीं आती मनुष्य की। भगवान कृपा करके अपनी दृष्टि से कृपा करके बिना हेतु स्नेह वाले मन कृपा दो कृपा हो विशेष कृपा करे मनुष्य देते हैं। तो मनुष्य शरीर में भगवान की दुगुनी कृपा होती है। बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा स्वभाव वाले कृपा करके मानव सही देते हैं। तो मानव सही देने का तात्पर्य कि अपना कल्याण कर रहे। ये कल्याण करने का शरीर एक ही है। भगवान ही तरफ से मना नहीं है। पशु है पक्षी है ये भी भगवान के भक्त हो चुके हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु और जगह मनुष्य के समान अधिकार नहीं है। कोई चाहे सो कल्याण कर लो, सबके लिए भगवान की अपने तरफ से छुट्टी है, परंतु मनुष्य शरीर के भीतर इस कल्याण करने का अधिकार है, इसमें योग्यता है, इसमें एक विवेक शक्ति है। मनुष्य शरीर की महिमा है, वो मनुष्य शरीर की महिमा केवल शरीर की नहीं है भाई, ऐसा दो पैरों वाला और खड़ा रहे ऊपर काला बांधा हो ऐसा हो, इसकी महिमा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उस विवेक शक्ति की महिमा है, उस विवेक से ही अपना कल्याण कर सकता है। तो विवेक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, परमाणु बम भी बना सकते हैं, तो विवेक शक्ति इसमें प्रदक्षण है। उस शक्ति का उपयोग केवल कल्याण के लिए करना चाहिए, ऐसी बात है। अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने ये मनुष्य ही दिया है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया है। जैसे किसी को ही राइफल दी जाती है, बंदूक दी जाती है, तो वो अपनी रक्षा के लिए आपातकाल में रक्षा करने के लिए दी जाती है। चलाने वाला चला सकता है, राइफल देने वाले के ऊपर भी, पर वो अधिकार नहीं है, अधिकार चेष्टा है। ऐसे ही दुर्गुण दुराचारों में लग जाना है, ये इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग है। और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना है, ये इसका खास उपयोग है। अपने कल्याण के लिए ही भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो भाइयों से, बहनों से, सबसे प्रेम से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दूसरे काम तो और ही हो जाए, आहार निद्रा भर में तो नंस सामान्य में तो पर फिर धराना आहार निद्रा वे संसार के सुख भोगना आदि तो सबसे ही नम होते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में है। इस शरीर में योग्यता है, विवेक शक्ति है, विलक्षण शक्ति भगवान ने दी है। इस वास्ते बहनों से भी प्रेम से कहना है और भाइयों से भी बड़े स्नेह से कहना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये मौका और जगह नहीं है, ये मनुष्य में ही विशेषता है। भगवान की तरफ बना नहीं है, पशु पक्षी वृक्ष आदि लग जाए तो भगवान की तरफ से बना नहीं है, परंतु उस दूसरे शरीर में इतनी विवेक शक्ति नहीं है जितनी विवेक शक्ति मनुष्य शरीर में है। खाने पीने का विवेक उनमें भी है, ऊंट कितना ही भूखा हो, भैंस कितनी भूखी हो, आंख नहीं खाएंगे, भूखा मरते भी नहीं खाएंगे। आग से खुजली करे तो भैंस का चमड़ा उपड़ जाता है, बकरी खा लेती है, आग खा देती बकरी। तो उन खाद्य पदार्थ क्या है हमारा, ये विवेक उन शरीरों में है, परंतु जीव का कल्याण कर रहे, उद्धार कर रहे, ये विवेक नहीं है। उन शरीरों में गाय की महिमा विशेष गाय है, गाय पैदा करी तो भगवान बड़े खुश हो गए। जिसके गोबर और गोमूत्र में भी लक्ष्मी जी का और गंगा जी का निवास है, इस वजह से गोबर और गोमूत्र भी पवित्र है। अपने घरों में भी अगर पवित्र करनी हो तो गोबर गोलूम लाकर छिड़क दिया जाए तो घर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अशुद्धि मिट जाती है और शुभ कार्य में सब ठीक है। और जो भाई लोग जनेऊ लेते हैं तो पंच गव्य पान करते हैं, गोमूत्र गोबर घी और दूध और दही पास चीजा पंच गव्य है, इसका प्राशन करते हैं तब ये शुद्ध होते हैं। गायत्री और वेदों का पाठ करने के अधिकार मिलता है, इस वास्ते बड़ा शुद्ध चीज है। ऐसा शुद्ध गाय होते हुए भी गौ में वो शक्ति नहीं जो मनुष्य में है, अपना कल्याण करने की बात गायों में वो नहीं है, ऐसी मनुष्य में है। तो विशेषता से मनुष्य अपना कल्याण कर ले ऐसी छुट्टी दी गई है, तो वो शरीर प्राप्त हुआ है। तो सबसे प्रार्थना है कि व्याख्यान कई तरह के होते हैं, विवेचन कई तरह का होता है, प्रचार कई तरह का किया जाता है, परंतु खास करके मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। इस वास्ते भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाना, और गीता ने बहुत सूक्ष्म बात बताई, तुम जो कुछ करते हो भगवान का बोले यद करो सी यदनाशी यद करो सी यदनाशी यजो सी ददाशी यदी कौन दे तत्पुरुष मदर परम शुभ अशुभ फने देव मूल से कर्म नहीं शुभ अशुभ कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। जो तुम काम करते हो भगवान के लिए करता हूं, जो काम करना हो सब ठल भगवान के लिए मैं काम करता हूं ऐसा भाव करके और तत्परता से काम करो। सब काम यद करो से जो करते हो आपको आश्चर्य होता है। आप टट्टी पे से फिरते हो, कहीं जाते हो कहीं आते हो, सब काम भगवान के अर्पण करो कि भगवान का ये शरीर है। किसी के घर की टट्टी साफ करनी होती वो भी सेवा होती है, इस शरीर को टट्टी पेशाब करना ये भी भगवान की सेवा है, इसको पवित्र करना है, स्नान करना है, शुद्ध होना है, ये भी भगवान के अर्पण करो। जाएगा भागवत एकादश स्कंद में महाराज ने लिखा है कि आप फूस कचरा काट दो घर का, वो कचरा काट करके और भगवान के अर्पण कर दो। महाराज आपका घर है इसको मैं साफ कर रहा हूँ आपके घर को, तो वो भगवान के घर का काम हो जाएगा। ये घर सब भगवान के, सब जितने घर है सब भगवान के, साफ करके कचरा निकाल कर फेंक दे वो भी भगवान के अर्पण कर दे तो भजन हो जाता है। आप सुगमता समझो कितनी सुगमता है, आप जो कुछ काम करो सब भगवान के अर्पण करो, भगवान प्रसन्न होंगे। पाप तो कर नहीं सकते क्यों, पाप से तो नरक होता है, अधोगति होती है, इसे पाप कर्म नहीं होगा, कोई पाप कर्म तो होगा नहीं। उसे हृदय शुद्ध हो गया कल्याण चाहता है वो पाप कैसे करेगा। और जो सामान्य काम है सब भगवान के अर्पण करो, यत करो से यदश राशि, दो इतने व्यापक शब्द है, यजो से दादा से कर्म से तीन वैदिक कर्म शास्त्रीय कर्म है, तो शास्त्रीय कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म किया जाए, सब कैसे भगवान ने अर्पण करो। कहीं जाते हो तो एक एक क्षण डरते हो भगवान ने अर्पण करो, सत्संग में आए तो एक एक क्षण भगवान के अर्पण करो, यहाँ से घर पर जाओ तो एक एक क्षण डरो भगवान के अर्पण करो, आपका भगवत भजन हो जाएगा। इतनी सुगमा है, जो कुछ करते हो सब भगवान के अर्पण करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम काम करते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, ऐसे उत्साह न करके काम करो, सब काम भगवान के अर्पण हो जाए, कोई सेवा हो जाएगी। गीता ने इतनी सुगम बताई है, तुम जो कुछ करो भगवान का होगा, अपने जीवन को भगवान को दिया जाए। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है 23 घंटा 59 मिनट, 23 घंटा 59 मिनट, एक मिनट बाकी रहा, एक मिनट भी छूटे तो भगवान का भजन नहीं हुआ। 24 घंटा बराबर भगवान का भजन हो तो ऐसा भजन कैसे हो। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के होकर के बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधरा आज, और आज भी होता है लंबा पाया रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है, आज आज भी अभी अभी अब ही आज अभी ही अभी इसी क्षण भी ओ राम को मैं भगवान का हूं। ये होते ही आप बदल जाएंगे, जैसे आपकी कन्या कुंवारी है परंतु जब ब्राह्मण वैदिक मंत्रों से अग्नि की साक्षी में अर्पण कर देता है, ब्राह्मण भी कहता है बेटा ये तेरे पति है अब तुम जाओ, गठबंधन कर देता है, तो लड़की बदल जाती, उनका गोत्र बदल जाता है, वो गोत्र भी पति का गोत्र हो जाता है, पिता का गोत्र नहीं रहता। और वो ब्याही गई। इसी तरह से आप भगवान के अर्पण हो जावे तो कथन थे अच्युत गोत्री ना, वो अच्युत गोत्री हो जाते हैं भगवान के अर्पण होते ही। आप हृदय से भगवान ही हो जाओ, आप बदल गए, आपका जीवन बदल गया। जैसे गोद जाने वाला माँ बाप को छोड़कर दूसरे काका बाबा के चला जाए गोद, तो उसका ही पुत्र हो जाता है, उसका ही नफा नुकसान में अपना नुकसान। इसी तरह से भगवान के हो जाओ, ये तो नकली है, नकली होना है, अरे भगवान के असली है आप। ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमर से सुराशी, भगवान के अंश हो आप, भगवान के साक्षात पुत्र है जीव मात्र सब। तो मनुष्य के सिवाय दूसरों में ये अकल नहीं है, अगर वे लग जाए तो भगवान की प्राप्ति वहां मिल जाए सब गरी खोल ली, परंतु वो अकल नहीं है। इस वास्ते आप लोगों में वो बुद्धि है, आपने विचार करके हम भगवान के हैं, तो भगवान के होकर भजन कर गए तो वो अटल भजन होता है, निरंतर भजन होता है। जैसे 23 घंटा 59 मिनट हुआ तो एक मिनट ही बाकी रहेगा, ब्याह देने के बाद में कन्या की आंख हमारी हो जाती है, गोद जाने के बाद भी वो लड़का क्या उन माँ बाप का नहीं होता, गोद गई। तो ऐसे ही भगवान के हो जाए, भगवान तो आप पहले हैं, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के हैं, केवल पुरानी बात को याद करना है और मान लेना है, स्वीकार कर लेना है। तो मैं याद तो करा देता हूँ, स्वीकार करना अपने हाथ की बात है, आप भगवान का अंश है। आप पापी है तापी है कैसे है, किस वर्ण के है, किस आश्रम के है, किस देश है, किस वेश में है, कैसे ही है, भगवान के हो गए आप, मेरा परिवर्तन हो जाएगा। हृदय से आप भगवान को मान लो, अपने मैं भगवान का हूँ, आत्मान पवित्र हो जाएंगे, साक्षात भगवान जैसे पवित्र है। यसे स्मरण मात्र है ना धर्म संसार बंधनाथ मुच्छते, जिसके स्मरण मात्र करने से बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे पवित्र आप हो जाएंगे, भगवान के अर्पण हो जाए। आज ये जैसा विचार कर लिया कि हम भगवान के हैं, याद रहता है, गीता में यही बात कही है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्मृति स्मृति किसका नाम है, अनुभूत अनुभूत विषय अस्मृति, उसका अस्मृति विस्मृति ना हो। पहले परमात्मा का हूं मैं, ये पहले से है, केवल याद कर लिया आप पवित्र हो गए। हम पवित्र काम ही करेंगे, हम पवित्र काम कोई करेंगे नहीं, करेंगे ही नहीं, हम भगवान के हैं, हम अच्छी जगह आ गए, हम भगवान के हैं। ऐसा भाव आज अब अभी अभी इस समुदाय में अभी बैठे हुए ये जन समुदाय है गंगा जी के, इसके सामने कह दिया मैं भगवान ही का हूँ, हो गए आप भगवान हो गए, मान पवित्र है। अब पवित्र काम आप पवित्र काम नहीं करेंगे, नृत्य काम नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध काम नहीं करेंगे और आचरण नहीं करेंगे भगवान के, तो भगवान हो गए, महान पवित्र हो गए। इस वास्ते आपसे निवेदन है, हृदय से भगवान के हो जाओ, हे नाथ हम आपके हो जाओ। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, ऐसा नहीं, भूल गए थे भूल गए थे, भूल मिटा दे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई बात, याद आ गई स्मृति और लब्धा, ये लब्धा है नहीं लब्धा, लब्धा पद का पर्याय हिंदी शास्त्र में नहीं आता, हिंदी भाषा में लब्धा का अर्थ आता नहीं, बीकानेर में जोधपुर में पंजाब में आता है, पर लब्धी लब्धी लब्धी कहते हैं पंजाबी, यहाँ का लाभ की जोधपुर की लादगी, लादगी चीज लादगी, तो लादगी नई चीज नहीं होती हिंदी में ही, हिंदी में ऐसा शब्द नहीं मिला हमें, आपको आदमी को बता दू, पा गई है नई में मिले में होता है, पुराने में होता है, मैं लादगी पुराने में ही होता है, नई में नहीं होता है, वो लब्धा है, स्मृति लब्धा है, स्मृति स्मृति अनुभव जन्य हो या अनुस्मृति, अनुभव जन्य हो पहले से है, वो पहले से कह रहे स्मृति है और लब्धा ना उसी का जो पहले से है वो ला दी, तो आपको मुक्ति का मार्ग ला दिया अभी बीकानेर भाषा में लाभ दिया, पंजाबी भाषा में लभ मुक्ति का मार्ग लभ गया, ऐसी बात है। दर्शो वो स्मृति लब्धा, विश्वास से आप लोग कृपा करके इस बात को मान ले कि आज पता लग गया, आज पता लग गया चीज ला दी, खोई हुई खो गई चीज वो ला दी, ये नई बात नहीं है, पुरानी है, पुरानी पुराने आप भगवान जो है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्मृति नाम भी उसी गई है, स्मृति नाम नए ज्ञान का नहीं है, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, स्मृति का लक्षण है अनुभव जन्य हो ज्ञान हो, पहले से अनुभव पैदा हो गए उसको स्मृति कहते हैं। तो स्मृति और लब्धा शब्द से विश्व शब्द है, लाद की चीज, तो आपको लाद गई, अब आप नहीं पकड़े इसको स्वीकार न करे उसका तो क्या करे, किसी आदि की बात में अगर आप अभी जैसे वृंदावन जी भाई बैठे सब एक एक भाई एक बहन लादगी भगवान स्मृति लादी, ओ हम भगवान गए लादी है तो पति भूल गए हम संसार के बाद में, हम संसार नहीं हम भगवान गए हैं, मिल गई चीज मिली, पुरानी चीज बताए मिल गई दोनों मात्रा है, नई चीज में पुरानी में लादगी दो हो जाते हैं, लादगी उसी मात्रा है पुरानी में पुरानी, तो आपके सदस्य है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा भगवान की कृपा से, अब संतोष में क्यों संदेह, अब मैं संदेह रहित हो गया हूँ, कैसे आप जो कहोगे सो करूंगा, अर्जुन ने कह दिया करीशे वसनंत हुआ, अर्जुन फिर उपवास भगवान नहीं बोले, फिर भगवान बोले नहीं, भगवान ने कह दिया पूरा हो गया, भगवान कर्ण को जब मारने लगे तो कर्ण ने कहा अरे अर्जुन तो शास्त्र और शस्त्र दोनों के कायदे को जानता है, दोनों पढ़ा हुआ है, मैं नीचे खड़ा हूँ पृथ्वी से अपना चक्का निकाल रहा हूँ, तू बाण चला माता बंद कर दिया, भगवान के मारे बाण मर, तो कहता है तू अर्जुन अन्याय कर रहा है, मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ कैसे मार रहा है, तो भगवान कहते आया तुम अन्यायी हो तुम आदता आया तुम अन्याय देव अभिषेज आदता ये पांच देश अग्नि देज अभिष देज क्षेत्र धार धनहार बहुत पकाते खसरी अवैध वैद्य खटकार छकाव करने वाले अवैध हो तो वैद्य होता है, वेदांत पारगम होगा उस शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण हो तो उसे मार दो, अग्निदेव अग्निदेव भाषा लाग रहे अग्निदेव भीम से उनको बिछ दिया अग्निदेव दे क्षेत्र दार धनार क्षेत्र को रैया कपटे से और दार धनार हिस्सी को उठा कर लेगा चैत्र क्षेत्र दार धनहार और धन गोल वैसे भी वृंदा में निकाल दी पंडवों को बहुत ही प्रकार शस्त्र गई मारने का आगे छऊ के छऊ आदताई के काम आपने किया ऐसे आदताई को मार देने में दोष नहीं लगता शास्त्र कहता चुप हो गया अरे मारो मान मारो मारो किसी जैसे मार दो, तो भगवान ने अर्जुन ने कह दिया पहले कृषि वचनम तो आप आज्ञा पालन करूंगा, अब ठीक है विधि है निषेध है भगवान जाने मुकाम जाने भगवान का, तो ऐसा मौका मिला बड़ा सुंदर अब भगवान की तरफ हो जाओ हम भगवान के केवल याद करो याद हम भगवान की तरफ से भगवान की तरफ से भगवान के है, ये बात सच्ची है पहले से, ये स्मृति लब्धा लादी चीज लादगी खोई हुई चीज मिल गई लादगी स्मृति लब्धा लादी या लभ भी है लाद भी है लाभी बीकानेर में लाभी जोधपुर की लादी पंजाबी लब्धि, संस्कृत लब्ध लब्ध हो जाती, नष्ट हो स्मृति लब्ध तत्प्रसाद आप ही कृपा से, ये भगवान की कृपा से, ये मान ली अर्जुन ने आप ही कृपा से लाती चीज मिल गई। अब फिर ये पुरानी चीज मिल गई, भूल गए, भूल गए थे, भूल मिट गई, भूल मिटी भैंस का सब हुआ। भगवान के अभिमान से हम भगवान के खास बेटा बेटी है, ये बहना है कि मानस जी मैं प्यारी पुत्री भगवान ही हूं। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे पैदा किए मेरे को प्यारे प्रियो सिमे, मेरा तू प्यारा है, प्यारा प्यारा कहते बात, प्यारी बेटी हो, प्यारा बेटा, प्यारे प्यारा, अच्छा बेटा मेरा बेटा है, ऐसे भगवान भी हम प्यारे हैं, ऐसे पुत्र आज समझ आज मेरा काम पड़ गया, आज मेरा काम हो गया, सब भगवान के प्यारे हैं हम, प्यारे पुत्र हैं हम, कल्याण करो भगवान, भगवान को याद तो करे हमारा काम, अब कल्याण करे भगवान का काम। माम एकम शरणम व्रज अहंत सर्व पापे भी हो, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मां सुनो तू चिंता कर, सर्व पापे भी हो मोक्ष श्यामी मां सुच सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू तो मेरे शरण हो गया बस इतनी जा, हे नाथ मैं आपका बस, तू कह है ही मेरे ही है ही, पैदा से भूल हुई तेरे हुई मेरे नहीं हुई। भगवान कहते हैं मेरे भूल नहीं हुई, भूल तेरे हुई, भूल तेरी मिट गई, ठीक है नष्ट हुआ स्मृति प्रसाद। अब संतोष में कल संदेह, अब संदेह रहे तो कृषि आप कहो बस हो गया, अपने कुछ काम रहे भगवान कह जैसे करना है, निश्चित नहीं करना, बस भगवान ने शास्त्रों में संतों ने दे दिया वो काम नहीं करना, कैसे वचन था आपका वचन करूंगा, अब वो ठीक है बे ठीक है आप जानो, भगवान का नहीं मारो वन ठीक है बे ठीक है, कौन कह भगवान भजन ने उसका दोष है, भगवान को मौज हमारी। देखो व्यापार करता है ना, कोई कहते कि घाटा घाटा हमारा नफा नफा तुम्हारा, क्या जोर है फिर बताओ, भगवान कह रहे हैं फायदा तेरा है नुकसान मेरा, नुकसान हो जाए तो मेरा और फायदा फायदा तेरा, मौज होगी भाई हो गए मौज होगी आनंद हो गया, अब नुकसान भगवान का नुकसान नफा नफा हमारा। इस वजह से संत महात्मा लोग भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाते हैं, बस माम एकम शरणम व्रज अहंत सर्व पापे भी मोक्ष मां सोच चिंता में तो चिंता कर, मैं चिंता मैं करूंगा, भगवान के चिंता मैं करूंगा, तू चिंता क्यों कर, ऐसी बात है चलो। तो ये बात है बिल्कुल भीतर से नारायण कर लो एकदम, और जो काम करो भगवान के बन करो, भगवान की शक्ति संगत है भगवान के लिए काम है, अपना काम है ही, हम बताए भगवान के शरण हो गए, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसमाज, कुशक मत करो, कुशक मत करो, निषेध आचरण करो और भगवान के होकर भगवान के वजन करो, हरे करो हरे भजन होगा, आप यहां से घर पर जाओ तो एक एक कदम भगवान के अर्पण करो, हरे काम भगवान पर करो, श्वास पति भगवान का है, हम काम करते हैं भगवान का, कोई काम करो शौच स्नान कपड़ा धोना आदि काम करना भगवान का काम, कोई काम ऐसा नहीं जो भगवान का न हो, निश्चित नहीं जो भगवान ने छेद किया महात्मा ने छेद करते हैं वो काम नहीं करेंगे, और सब काम भगवान का, खाना पीना सोना उठना बैठना चलना फिरना लेना देना जो कुछ सब भगवान का, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बात है ऐसी। अब ऐसे काम करने वाले खेती करते भगवान में काम करते, फौज में काम करते भगवान में काम करते, डॉक्टर भी करते हैं, भगवान का काम करते हैं, घर का काम कर खेती पे भगवान का काम करते हैं, मकान बनाते हैं भगवान का काम करते हैं, आप जो करते हो भगवान का काम करते हैं, और दीन रहते हैं भगवान का काम करते हैं। माँ खुश हो जाती है, बालक सो जाता है, अच्छा जीव लेता है, अच्छा बढ़िया बढ़िया माल जीव लेता है। माँ कहते हैं जी सर हो गयो, आज छोड़ो जीव लियो, मारो जी सर हो गयो, मारो जी सर हो गए, माल मिले हमारे को, माँ हो जाए खुश। ऐसे ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। तो मैं वो माता से पिता तो मैं वह भगवान माता है, पहली पहली माँ भगवान तो है, तो मैं वो माता से पिता तो मैं वह माता राम हो मत राम चंद्र मत राम चंद्र स्वामी राम हो मत राम चंद्र। जैसे माँ है जो जीव ले से अच्छे बढ़िया चीज ज्यादा खा ले, लेकिन जी सर हो गयो छोड़ो जीव लियो जी सर हो जी सर बाल मिले अपने को राजू जी अम्मा कितना सुलभ काम कितना सुलभ काम। हनुमान जी गया सीता माता के पास, सीता माता को मिल लिया, देखा तो फल लगा हुआ बगीचा में, माँ भूख लग गई, माँ के पास जाते टावर भूख लग गया, अब रात हो गई जब मैंने भूख लगी माँ, राक्षस एक खराब खा जाए तनिका डर मारा मोहिना है, माँ बैठी माँ का बालक माँ का बगीचा है, कहने बदमाश करने वाले कौन, माँ से पूछ लिया अब मना कौन करे, जो मना करे उसे मारे अच्छे तरह से, कौन डर नहीं लगा, तो बेटा मैं मीठी मीठी फल खाओ, मीठी मधुर फल खाओ, खट्टा खावे छोला कंठ खराब हो गया, मीठा मीठा से पटेगा वृक्ष उखाड़ गया नीचे दिया उल्टा रह दिया सब नीचे पटेगा जमीन पर पटेगा जमीन पर नहीं। तो माँ मिल जाए तो टावर को भूख लग जाए, टावर को देखे माँ का मन है तो खा ले, एक जगह हम गए जयपुर की बात है, बूढ़े माजिया साथ साधु थे, माँ जी मेरा दूध मिले, बूढ़ी माजी जी बड़ी खुश हुए, दूध मिली कुछ ले ले खा ले बस इतने खुश हो जाए। तो सबसे बूढ़े भगवान है, भगवान से बूढ़ा कोई है नहीं, समझे सबसे पहले वही है, पहले उत्पन्न हुई मैं तो बूढ़ा, जो भगवान आदि हो जाए आप काम करो कृपा करो कृपानाथ, आप जहां काम करते हो डॉक्टरी करते हो डॉक्टर हम काम भगवान का करते हैं, सब सबकी ठीक स्वास्थ्य ठीक हो जाए, सबका ठीक हो जाए, भाव हमारा ठीक करने का है, टांग काट दे किसी पैर काट दे किसी आंख दिखा दी ऐसा काम कर मिलने जाएगी नहीं अब बीमारी दूर जाए ठीक हो जाए, काटते काटते शरीर को करते हूँ ठीक के लिए भगवान का काम गया, तो भगवान का काम करे सेवा होगी, भगवान ही साक्षात सेवा होगी, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुसाहिब सेवा का आज्ञा पालन, आज्ञा करते जो करो वो सेवा होगी, आज्ञा पालन सुसाभाग्या भगवान ने कह दिया करो करो आनंद से मस्त हो जाओ, अपन काम हो गया, अपने नयो काम कोई करना नहीं है, कोई जड़ा नहीं खिड़ा नहीं, सीधी सरल बात भगवान को समर्पण किया, आपके घर की कन्या से ब्याह दिया अब टीकी देती है तो पति के संबंध से, कपड़ा पहनती है पति के संबंध से, कोई काम कर दिए पति के काम है, अब हो गई पिता का गोत्र भी नहीं, वो पिता के पति का गोत्र उसका ही काम, ऐसे भगवान ही आप हो गए, भगवान तो थे ही पहले, भूल मिटी भूल भूल भूल मिटी बस भगवान हो गए, जो को कल्याण करे सब कल्याण करे, सेवा सब कल्याण करने वाले। सब कर दो पालन अपना, डॉक्टरी करो और काम करो, खेती करो, दुकानदारी करो, फौज में भर्ती हो जाओ, सब काम भगवान का है, भगवान करते हैं। फौज में लड़ते हैं आदमी, लड़ते हैं पहला विजय होती राजा की, राजा की विजय होगी, विजय होगी राजा की। जो राम जी काम करते हैं, राम जी काम हुआ सब, भगवान का काम कर दिया। कैसी बात है, केवल मात्र उसमें स्वार्थ होता है तो वही स्वार्थ होने से भगवान का नहीं होता काम। अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने रुपयों के लिए करते हैं, भगवान काम नहीं होता। रुपये आ जाए तो दोष की बात नहीं, हमारा उद्देश्य रुपया नहीं है। निर्वाह तो आ जाए भाई, कुछ बन जाए भोजन कर लेंगे। हमारा काम तो ठाकुर जी का काम करना है। भाव ही तो भाव, सब का सब भगवान का काम, सब काम भगवान का, बड़े उत्साह से, बड़ी तत्परता से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से। मौज होगी सज्जनों, मौज होगी मौज, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट हो गया, स्मृति याद आ गई, बस स्मृति लगता। कोई काम कहीं भी करो, खेती का काम करे तो भगवान का, बाड़े में कूतर करे तो भगवान का काम, पशुओं को भोजन करावे तो काम, और इस समय में गायों को सहरा दे तो भगवान का बढ़िया काम। गायें मर रही है, घास नहीं है, जंगल में घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा हुई वहां पर घास पैदा नहीं हुआ। इस बात से गायों की सेवा करना बहुत बढ़िया काम। रुपया आपका लग जाए कहते 2 रुपया किलो हो जाए, नहीं इतनी बेचते हुआ 3 रुपये किलो हो जाए, 5 रुपये किलो हो जाए तो बड़ा रुपया सब हो गया आपका। बढ़िया बढ़िया छोट मर्स हो, छोट में 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 1,000,000, 10,000,000 कम छोट मर गया आदमी क्या हो गया। मर्स हो अंदर छोट नहीं मर्स हो, धनी आदमी है जी छोड़ी छोड़ा पड़े खर्च हो जाए, बस हमारे आवाज नहीं है तो छोट में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का मुझे। एक भाई बिहानी का वो गाड़ी पहुंचा है 67,00,000 रुपया को घास पहुंचा है, एक दो ही गाड़ी पहुंचे, मैं और पहुंचाऊंगा और पहुंचाऊंगा, हमारे उतना ही कहा उतना ही बसाऊंगी बसा भेज दी हमने 67,00,000, क्योंकि छोड़ नहीं बना, सोचा छोड़ बना गया गाय में पेट में गया छोड़ मर सो क्या ज्यादा रुपया छोड़ नहीं पड़ सकते छोड़ नहीं बोरे ऐसा थोड़ा मौका मिला है गांव की सेवा का, ऐसा मौका मिला है। कोई काम करो मैं माता रसोई बनावा तो काम करे तो ठाकुर जी काम कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं, ठाकुर जी के दरबार में 5 सामर्थ 5 सामर्थ 5 सामर्थ। ठाकुर जी के है एक बात, सबसे पहले ठाकुर जी के है एक बात, और ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं 2 बात, और ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं 3 बात, ठाकुर जी का काम करते हैं 4 बात, और ठाकुर जी के प्रसाद से ये परिवार है ये ठाकुर जी का ही सेवा करते हैं 5 बात। मुफ्त में कल्याण का मुफ्त में क्या खड़गा, भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के परिवार की सेवा करते हैं, हरदम काम हरदम भगवान के ही हुए। ब्याह गई और सास नहीं होगी पीर की रही थी और छोरी पीर की रही थी, भगवान के हो गए भगवान के काम करते हैं, सब भगवान के हो गए। अरे भगवान यही है स्मृति लगता है, याद आ गई, याद स्मृति आ गई, ऐसा काम है तो खूब प्रसन्न होकर राजी होकर के खूब खुश होकर के भगवान का काम करते रहे, प्रसन्नता से आनंद से भगवान का काम करते हैं। इस वास्ते भाई ये मौका मिल गया भगवान की कृपा से, नहीं दुखियों की सेवा करो, बापा जी की सेवा करो, पूजनों की सेवा करो, सास है ससुर है, दादी सासू है, दादा ससुर है, उनकी सेवा करो, लड़कों में चाहिए पिताजी है, माँ है, दादाजी है, परदादाजी है, बूढ़े है, बड़े है, रोगी है, सबकी सेवा करो, बहनों माताओं में बीमार हूँ सेवा करो, नया भाई पैदा हो तो सेवा करो, कोई बीमार हो गया सेवा करो, असमर्थ तो सेवा करो, अपने सहायता करो, अपने सेवा करने का मौका मिला, सब संसार की सेवा करो, काल पर है नहीं लाखों करोड़ों कई करोड़पति है, करोड़ दो करोड़ भी भगवान की सेवा कर लगा देते, करोड़पति 5-10 करोड़ है, उसमें 2-3 करोड़ भगवान में लगा दो, खाया मैं तो करो मरो हो कोई कमरा थोड़ी, 5-10 करोड़ है, 5-7 करोड़ लगा दे तो कहीं बात है, धन पैदा हो जाए, शुभ काम में लगाया हुआ धन पैदा होता है, असली विशेष आता है। संतों ने कहा है, महाराज संतों ने क्षेत्र खोल कर संतों कह दिया कि जो जो जो कौन कहते हैं जो ही लोग में पैसा आता है, हमारा लगा दो, इस वास्ते कमी नहीं आती, या कमी कंजूसी अपने घर की कंजूसी कृपणता है, मैंने देखा है, अकाल पड़ा, भूकंप हुआ, कुएं बंद हो गया, मैं भूकंप हो गया, काम करने लगा, 10,000 रुपया हो गया, शेठ जी जेलदारी ने काम शुरू कर दो, महाराज हजारों क्या हुआ, करोड़ों रुपये का खर्चा है, कब शुरू कर, 10,000 हो गया शुरू कर दो, 10,000 रुपया शुरू कर दो, करोड़ों रुपया करोड़ आ गया, मेरे लगा दो, मनुष्य लगाने में उत्साही है, इनको विश्वास हो जाएगा कि हमारा पर खर्च नहीं हुआ, तो दिल्ली में करोड़ों रुपये लगा दिया, प्रांत का प्रांत ठीक हो गया, सब का सब करो शुरू कर दो, भगवान को याद कर शुरू कर दो, अपना है अपने पास वो लगो, जितना नहीं है और जाएगा, ऐसा हुआ काम देखा हमने, पैसे की कमी नहीं रहती, सच्चे आदमी काम करने वाले कम है, पैसे की कमी रहती नहीं, लोग काम करें पैसा कैसे, अरे पैसा नहीं है, देश चाहिए, सच्चा का उत्साह चाहिए, पैसे की कमी नहीं रहती, सबका सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संत राम या सबके सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगले आनंद हो रहे, किसी को कभी दुख न हो, कष्ट न हो, सच्चे हृदय से सबकी सेवा करो, चीजों की कमी नहीं रहती, वस्तुओं की कमी नहीं रहती, वस्तु आती है, रुपये आते हैं, जोर से बड़े प्रेम से लोग देते हैं, सेवा सेवा करो, ऐसे सच्चे हृदय से लग जाओ, भाइयों बहनों सबके सब उत्साह से सबका काम करना, सबका हित हो जाए, सबका कितनी आनंद की बात है, मैंने तो काम करना है सबका ही, सबका हित हो जाए, उत्साह से, और आप उत्साह से लग जाओ तो आपके भाई बंधु कुटुंबी वे भी उत्साह से लग जाएंगे, गीले बनने का अधिकार सोई मेरा दारो लार सोई, सबका कृपा करो आप, समय बहुत बढ़िया, अभी अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के पास धन नहीं है, गरीबों के पास एक एक दो दो गाय को पालन करने के लिए पैसा नहीं है, पैसा खरीदने के लिए घर में घास नहीं है, पहली बागरा थी बड़ी बड़ी, बागरा नहीं है, पुराना घास नहीं है, नया घास मिलता है नहीं, बहुत महंगी हुई, सेवन नहीं, सब महंगी, बहुत महंगी, जो मिल जाए गायों के खाने में लायक, ऐसा मौका है, इस वास्ते बड़े बूढ़ों की, रोगियों की, अंगहीनों की, धनहीनों की, गायों की, गरीबों की सेवा करो, सेवा करना बड़ा सुंदर मौका मिला है, भगवान ने कृपा कर दी, ऐसी सेवा भगवान देवे नहीं, हमने चाहते ऐसी देखा आएगी मौका हम करता उसे चाहना नहीं, ऐसी चाहना नहीं करनी कि कल पर जा सेवा करो, मैंने आएगा मौका तो करो सेवा उत्साह से, बड़ी तत्वता से, बड़ी प्रेम से, यद करो सी यदना से, यद जो हो सी दाद यद तपस्वी कौते तत्पुरुष मदर्पण शुभ शुभ फले देव भोगे कर्म रहे शुभ शुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कैसी बात बताई, या विमुक्त हो भाव कैसी मुक्त हो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, कैसी बात है, आनंद की बात है। जो कुछ है हमारे पास भगवान ने रुपया दिया है, भाइयों सज्जनों करोड़ों रुपया आपके पास में है, ये छोड़कर मरसो, बने थे खुले हाथों लगाओ फिर भी छोड़कर मरोगा, खुले हाथों लगाओ सब खर्च कर सकोगा नहीं, सब खर्च नहीं कर सकोगा, धनी आदमी है ना, फिर भी छोड़कर मरो तो कहीं फायदा हो, मरसो छोड़ कर फायदा कोई गायों की सेवा, गायों की सेवा जैसे गायों की मरी बेचारी गाया भूखा मरी बड़ी भूखा मर तोड़ा मरिया गुण मरिया बाठा बाठा मैं ठा ठा ठा ठरिया, पहले सपनाया वो सही मैंने मर गया और सपनाया था सौ वर्ष के बाद इसमें गाय मर गई, मैंने जल्दी मरे मैंने कहा कहीं जा रही पेट भर गए गाय कहाँ जाओ कहाँ जाओ गया, अब तो कहीं चले जाओ बस मुद्रा सो जाओ, अब तो कर लो गाय कहाँ जाओ कैसे कहे कह नहीं सकते मर जाती बैठी बैठी मर गई सी पड़े जोर से विष्णु भूखा मरे ऊपर जो सी बैठी बैठी मरी मरे मर गई प्राण नहीं मर गया। ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था में अपने पास जितना रुपया है खुला लगा खुला खड़ा पे में काल पड़े चाहे रुपया शेर बहुत चाहे रुपया पोट नटिए में घटिए नहीं रामदास रोट नटिए में नटिए में घटिए में नटिए नहीं घट जा कर नहीं माया रामा माया रामरी मत दे आड़ी पाल आई जो ही जान दे तू परमात रे खाल रामा माया रामरी मत बढ़ आड़ी पाल पाल मत आया जो ही जान दे परमात रे खाल मौजूद माँ के जन्म में जब यही दादा लया नहीं जाओगे तब शरीर भी यही पड़ा रहेगा कोमा से करो बोले भमसा हो जाए भगवान भगवान की चीज भगवान मौज हो गई आनंद हो गया निहाल हो गए बहनों माता आप लोग भी उधार रखो मन में सब खर्च करो सुबह नहीं थोड़ा थोड़ा खर्च करो खड़ा घड़ा करो नहीं शक्ति सारू सत्य सारू दत्त बांटिए ना पो गए तो नाम सत्य सारू दत्त बांटिए ना को गए तो नाम निपट ना करो न दीजिए उण दे घर घर में कमती है निपट ना करो न दीजिए उण दे घर सत्य सारू दत्त बांटिए ना पो गए नाम शक्ति अनुसार करो अपनी शक्ति अनुसार ऐसी शक्ति जित करो अद कहां से करे बताओ हमारी शक्ति इतनी है पूर्ण होगा काम पूरा पूरा पूरा काम होगा आपकी शक्ति के अनुसार पूरा कर दिया आपका काम पूरा हो गया पांच रुपया लगा दिया तो आपका काम पूरा हो गया पांच करोड़ लगा दिया पूरा हो गया पांच अरब है तो पांच अरब लगा दिया सत्य साल बाटिए अपनी शक्ति के अनुसार से सत्य साल उदा तो बांटिए ना पाओगे तो नरमा निपट ना करो ना दीजिए निपट ना करो ना दीजिए उन भरा खूब आनंद से आराम करो मौका मिला है सृजनो मनुष्य जन्म मिला है भगवान है ना दो का शरीर दो गए भगवान को याद रखना और सेवा करना। भगवान को याद रखना और सेवा करना, दीन दुखियों की और पूज्य जनों की, माता पिता आदि, सास ससुर आदि, बड़े पूज्य जनों की सेवा करना और भगवान को याद करना। निहाल हो जाओगे, निहाल भगवान की कृपा होगी। और कोई बात हो आपके मन में तो बात पूछोगे, बस बदलने वाला है, कोई बात मन में आती हो तो पूछो। स्वामी जी महाराज, लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं तो सत्संग होता है, सत्संग की प्राप्ति होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आज ये सत्संग समिति के द्वारा आयोजन करने पर परम कृपा हुई कि आप यहाँ पर पधारे और सबको सत्संग का लाभ मिला। इस संबंध में आपसे दो बातों का श्री चरणों में निवेदन है। एक तो यह है कि यहाँ पर रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट जो है, जो सेवा के कामों में लगा हुआ है, उसके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पर करवाए गए हैं। एक भोजनालय चलाया जा रहा है जिसमें रोगियों के परिजनों को शुद्ध और सात्विक भोजन जो है बड़े प्रेम से करवाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के काम उस ट्रस्ट की तरफ से प्रेरणा करने पर जन सहयोग के द्वारा हुए हैं। तो उन कामों से लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, कारण कि यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, परंतु देखने में ये आया है कि उनमें सेवा का भाव कम है और पैसा कमाने का भाव ज्यादा है। तो इस संबंध में आप उन चिकित्सक बंधुओं को मार्गदर्शन करें। दूसरा, आपके श्री चरणों में एक निवेदन और है। चिकित्सकों से, चिकित्सक जो यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोग, उनके प्रति आप उनको थोड़ा सा सजग करें, उनका कर्तव्य है सेवा भाव से। हाँ, डॉक्टरों को भी जैसे ये भोजनालय इसी उद्देश्य से बनाए, गरीब लोग यहाँ से सुविधा से रह सकें, अपना निर्वाह करें, ऐसे ही डॉक्टर लोग अगर दया करें तो उनके गरीबों के जो रोगी हैं उनका इलाज वो लोग सेवा पैसे के भाव से ज्यादा सेवा के भाव को वो महत्व दें, समझे। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जैसे ये जो बीकानेर में डॉक्टरों के पास आते हैं लोग, उनके साथ आते हैं, उनको को 5 रुपए भोजन कराते हैं, तो ये मैं देखा जा करके मेरी स्थिति बहुत प्रसन्न हुई। तो जैसे वे लोग उदारता से 5 रुपयों में भोजन कराते हैं, स्टेशन पर पास आए जिसमें 35 रुपये थाली मिलती है, भोजन मिलता है वो 35 रुपये थाली, ये 5 रुपये में थाली, 5 रुपया, मेरे तो बहुत प्रसन्नता हुई। तो इसी तरह डॉक्टर लोगों में यही सी चीज़ है कि रुपया गणाई है, आगे ही पड़िया है, फिर भी पड़िया है, तो सारा रुपया छोड़ रहे मोर सौ कोई फायदा थे, उदारता से इलाज करो उसी तरह से, जैसे ये लोग कर रहे हैं इस तरह से डॉक्टर लोग यहाँ सुनते हैं, नहीं सुनते मैं ना नहीं, अगर सुनते हो तो करो, नहीं तो उनके भाई बंधु माता पिता सुनते हो वे ऐसी समय सुन जा दो, यार सुख सुनते उनसे प्रेम से प्रार्थना है, या ज्यादा दिन नहीं है, 5-7 महीना है, वर्षा होने के बाद में इतनी आफत नहीं रहेगी, वैसा हो गई वर्षा के बाद 10-15 दिन हो गया, नील हो जाएगी, घास हो जाएगी, तो गाय नील हो जाएगी, लोगों ने मन में शांति हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, तो इस वास्ते करो सो भी। और आए लोग रोगी है तो यह रोगी भोजन कराने की उदारता करते हैं, तो डॉक्टर साहब इलाज करने में उदारता करेंगे, भोजन कराते हो हम उदारता से इलाज करेंगे, तो आपका पुण्य ज्यादा होगा उनसे भी, जिन्हें सरलता से लोग समझ रहे होंगे, सर्वे भवन तो सब ये सब सुखी हो जाए, सबका रोग मिट जाए, सब निरोग हो जाए, ऐसा उत्साह रखो मन में, माँ बढ़िया बात होगी। लोभ छोड़ो, सब लोभ छोड़ो थोड़ा सा, एक आपके श्री चरणों में कमी नहीं है, एक आपके श्री चरणों में दूसरा निवेदन और है, आपके श्री चरणों में एक दूसरा निवेदन और है। कि आज गर्भ स्थित बालक को गिराने के लिए जीव हत्या का जो सिलसिला चल रहा है उससे सामाजिक संतुलन, राष्ट्र का संतुलन और पर्यावरण का संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। लड़के उनके अनुपात में लड़कियों की संख्या बहुत घट गई है, इससे दुराचार और व्यभिचार बढ़ रहा है, शादियां लड़कों की हो नहीं रही है और जीव हत्या होने से नाना प्रकार के पाप जो हो रहे हैं। इनके संबंध में जो अल्ट्रासाउंड पद्धति बनाई गई थी, सोनोग्राफी जिसको कहते हैं, वो जीव जो गर्भ के अंदर है उसका विकास कितना हुआ है उस विकास की जांच करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इन चिकित्सक बंधुओं ने पैसे की हवस में पैसा कमाने के लिए और उसको जो है दुरुपयोग करने लगे, पेट में लड़का है या लड़की है लिंग जांच करने लगे, जिससे लड़कियां समाप्त करवाई जा रही है जबकि वो गैर कानूनी काम है। हमने जब इस संबंध में अपनी संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई की और जब उन बंधुओं को हमने समझाया, चेताया और उनके ऊपर जब कानूनी शिकंजा कसा तो उन्होंने अब एक दूसरे प्रकार का अनीति का कार्य शुरू कर दिया है। परिवार कल्याण के नाम पर, परिवार नियोजन के नाम पर जो नसबंदी के ऑपरेशन अस्पतालों में वे नर्सिंग होमों में होते हैं उससे पहले एक सफाई की जाती है, उसको डीएनसी कहते हैं, और उस डीएनसी और सफाई के नाम पर पेट के अंदर जो बालक होता है उसको अवैध रूप से गिरा दिया जाता है। ये जो पाप कर्म हो रहा है ये चिकित्सकों के द्वारा ही किया जा रहा है और करवाया जा रहा है, जबकि वो चिकित्सक बंधु जिनका की एक संघ है जिसको आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, वे लोग कहते हैं कि कन्या भ्रूण की हत्या नहीं होनी चाहिए। कहते तो वे ऐसा है लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। दूसरी तरफ वो पैसा कमाने के लालच में, पैसे की हवस के अंदर इस प्रकार के अनीति के कार्य कर रहे हैं। तो आप अस्पताल परिसर में पधारे हैं तो आम उन चिकित्सक बंधुओं को प्रेरणा प्रदान करें कि वे इस प्रकार के राष्ट्र का अहित करने वाले कार्यों के अंदर अपना सहभागी नहीं बने। बहुत ठीक है, मैं तो भाई पहले से ही कह रहा हूं, आप के हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। लड़कियां है वो छोटी लड़की है, वो माँ है, माँ जिसके 10-12 बालक होते हैं वो आती है तो मैं तो कहता हूँ माँ ये माँ आई माँ माँ है, जो गर्भ गया वो माँ नहीं डाकर है, डाकर खाएगी सोरा सोरे अपने सोरा सोरे खाएगी, डाकर डाकर डाकर गर्भ गिराते हैं करते हैं डाकर है, वो माँ नहीं है, वह माँ नहीं, उसको माँ नहीं कैसे डाकर कहेगा, खाएगी खाएगी हेड़ो नहीं, जगह 10-12-15 बालक है आती है तो ये नेशनल ब्रीड है उस आई माँ आई माँ आई माँ माँ अरे माँ एकदम नमस्कार करो भाई, आप लोग भी करो, हम भी नमस्कार करते माँ आई माँ, गर्भ में बच्ची है छोटी सी वह माँ है माँ माँ आपकी, हम पैदा हुए माँ से, सब माँ से पैदा हुए, सब माँ से पैदा हुए, उस माँ की हत्या करते हो बड़ा भारी पाप लगेगा, गर्भ के बाल के स्त्री कुमार रह जाएंगे। राजपूतों का वर्णन महाभारत में रामायण में बहुत आता है, परंतु टीका ज्यादा लेने के कारण से बालकों की हत्या कर दी, छोरी जन्म ते ही मार दिया। मैं देखा कई राजपूत बालकपन में, मैं देखा बालकपन में, मैंने याद है अब भी याद है, तो वैसे कई राजपूत बहुत कुमार रह गए, बालक जन्म ही नहीं, जन्म कैसे छोरी है ही नहीं, ऐसे ही छोरी का काम पड़ गया है। 50,000 पर पुरुष है वहां छोरिया होनी चाहिए, जिसके में 100 आदि पुरुष है और 45-50 पर छोरी है, जब ये छोरा कुमारा रहेगा वंश नष्ट होगा और क्या होगा। महेश्वर इकट्ठे हुए उसमें महाराज छोरिया बहुत थोड़ी है, छोरा बहुत कम ज्यादा है, अभी गया और दुर्शासन, दुर्शासन में छोरिया कोई 50 पर छोड़ा है, 50-100 अब छोरा इतना कुरा रहेगा तो वंश नष्ट होगा और क्या होगा। दास ये गिनती करी है, उसने बताया है मेरे सामने बातें, मैं कोई कहने से नहीं कहता हूँ, मैंने देखा, खुद ने देखा, खुद ने सुना है, इस वास्ते वंश नष्ट हो जाएगा, आपका हिंदू नाश हो जाएगा, मुसलमान और ईसाई तो उबड़ रहे हैं, वे नहीं कराते, मनुष्य ज्यादा हिंदू लोग लगे, भाई परिवार भी उसका नाम है और महाराज वंश नाश कर रहे। एक कौन ने सोचा कि दो प्रश्न में राज के सामने किया है, चातुर्मासे किया था और दे दिया है, फिर भी आप कहते हो कि पशुओं को जो मारने के कसाई खाले नए नए खुल रहे हैं, हबड़े में नया था कसाई खुला है, ऐसे कसाई खाने खुल रहे है, पशु मर जाएंगे, पशु आधा से ज्यादा मर गए हैं, थोड़े पशु रह गए हैं, अब पासे आगे पशु काटे गए, पशु काटने वालों को सरकारी काम क्या देंगे? जब पशु खत्म हो जाएंगे तो पशुओं को मारने के वजह मार सकोगे नहीं, आदमियों को मारोगे नहीं, तो करोगे क्या और वो काम क्या दोगे? इसका उत्तर नहीं मिला है मेरे को, राज की तरफ से उत्तर नहीं मिला है, आप भी उत्तर बताओ। इतने पशुओं को मारने वाले लाखों आदमी है कसाई खाना में और कशु खत्म है, पशु खत्म होने वाले हैं, जीव क्या दोगे? और इधर हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, इसी दिशा क्या होगी? ये कौम नष्ट हो जाएगी? इन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला मेरे को। चातुर्मास में मैंने कहा है, नौका में कहा है, और से कहता हूँ मैं कहीं से यही प्रश्न का उत्तर नहीं है। उत्तर तो आप दो, कोई आप बताओ। पशु खत्म हो जाएंगे तो कारखाने क्या करेंगे? लोहा पड़ा रहेगा कोरा। और हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी तो राज्य का काम है कि कौम नष्ट हो जाने, कितने बड़े भाई बाप है। ऐसे उत्तर क्या है? उत्तर मिला नहीं है, मिला नहीं है, मिला नहीं है मेरे को। कहा है मैं जोर से, अब ये कह रहा हूं, हाँ बताओ आप उत्तर दो। उतने आदमियों को सरकार जीव का क्या देगी? बोलो। हर हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, एक वंश का वंश समाज का समाज खत्म हो जाएगा, क्या दशा होगी? ये तो सरकार से प्रश्न है और आप लोगों से प्रश्न है, बहनों माताओं से। कृपात मत करो, बिल्कुल मत करो, और बंद मत करो, नसबंदी मत करो। पुरुषों ने कहना है नसबंदी मत करो, माताओं को कहना है कि संतोष मत करो सबको। और मैंने कहा है पहले वर्षों से मैं कर रहा हूँ, आप तो कोई अंत नहीं मिलेगा, मैं कहूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी पीने को पानी नहीं मिलेगा, देखना तमाशा। जयपुर में फरमान हो गया है, मैंने सुना है कह दिया गर्मी दिनों में हम पानी नहीं दे सकेंगे। जयपुर में खास आपकी राजधानी में इसी बात फरमान हो गया है राज की तरफ से कि पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। पंडरपुर में पानी खत्म हो गया है, अभी पानी शीतकाल में भी बहुत कम मिलता था, गर्मी आने में क्या दशा होगी? यह पानी खत्म हो गया है। मथानी में बहुत पानी था और बहुत सब्जी तरह तरह चीजें पैदा होती थी, बोरिंग करा रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, पानी खत्म हो रहा है, कुआं में पानी खत्म हो रहा है, नदियों में पानी खत्म हो रहा है, बांध बड़े बड़े बने थे उन बांधों में सब मिट्टी भर रही है, मिट्टी भर रही है, पानी कम हो रहा है और वर्षा कम हो रही है, मनुष्य बिना पानी के मरेंगे। ये पाप करते हो, पाप का फल है ये। आपके अन्न नहीं मिलेगा, हमको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। बरसों से कह रहा हूं मैं कि पानी मिलना मुश्किल रहा। अब आवाज आ गई पंडरपुर आदि से, आवाज आई है, मैंने सुना है जयपुर में कह दिया है कि हम पानी नहीं दे सकेंगे साहब। तो पानी नहीं मिलेगा, अन्न मिलना तो और दूर रहा, पानी पानी नहीं पीने को। ऐसा कर रहे परिवार नहीं होते, परिवार नहीं होते, ये काम है ही नहीं, मनुष्य का है ही नहीं किसी तरह से ही। ये परमात्मा के अधीन है, आप मत करो, नहीं करो, करोगे तो पानी नहीं मिलेगा, पानी आपको, और पाप के कारण से सब काम खत्म हो जाएगा। कुआं में जगह जगह बोरिंग कर रहे हैं और पानी नीचे जा रहा, दशा हो रही है अभी। एक दो तीन वर्ष हुआ गंगा जी का पहाड़ आता था ऊपर तक, वो पहाड़ आना बंद हो गया है, गंगा जी की धारा कम हो गई। मेरे देखते देखते 20-25-30-40 वर्षों से मैं जा रहा हूँ गंगा जी, मैं देखता हूँ धारा कम हो गई, धारा छोटी हो गई, 100 वर्षों तक शायद चले, बंद हो जाएगी गंगा जी। इसी क्रम से घटते घटते गंगा जी रहेगी नहीं, गंगा जी का दर्शन नहीं होगा, गंगा जल मिलेगा नहीं, ऐसी दशा हो रही है, नदियों में ऐसी दशा हो रही है। उम्र वर्षा कम हो रही है, पृथ्वी में पानी कम हो रहा है, पानी पीने को मिलना मुश्किल है, ये परिवार नियोजन के कारण से बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, मनुष्य की दुर्दशा होगी, पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं, यहाँ पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, अरे खेती करने वाले नष्ट हो जाए, खेती कौन करेगा, वह हमें परिवार नियोजन कर दिया, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, विदेशों से व्यापार कौन करेगा, जगह तरह विद्या सीख करके और दूसरे देशों से व्यापार कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, आदमी हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, कौन करे माँ बाप की सेवा। दक्षिण में हम गए, वहां पर क्या दो चावल थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, वो पागल और मर गया, परा दाम कृपा करो दो जो नहीं मरे। तो हम क्या करें, तुम्हारे घर में जो खान है वो तो बंद कर दिया हमने, मंदिर दो जन्मा, मैंने अकल आ गई, अचरचा सा बड़ा भारी आश्चर्य आता है, दो जन्म का बंद कर दो, अब मरेगा नहीं, ये पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, और दो जन्म का बंद कर दो, अक्ल कहाँ गई, आपने अक्ल कहाँ गई, दो में चिरजीवी रह गए, दो जन्म का बंद कर दो, बंद कर दो, हाथ में है खोलना आदमी नहीं है, खोल तो है नहीं, दस बंदी की हुई ठीक करने ने मां राज की मना पर्यावरण, तो ये हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा इस तरह से, और अन्न मिलना मुश्किल और पानी मिलना मुश्किल, खेती करेगा कौन, जब हम दोर हमारे दोर हमारा एक एक होगा, वो माँ बाप की सेवा करेगा, माँ बाप बूढ़ा बूढ़े हो गए है, छोरा मर गया है, अभी भी दाना आशा क्या कह रहा था कि गांव में लोगों को पानी पड़े वाला नहीं है, बूढ़े बूढ़ी पड़े हैं, और वो छोरा मर गया, एक दो छोरा तो बंद कर दिया, वे मर गया, अब पानी पाने वाला कौन, पानी पाने वाला नहीं है, आबाद आबाद गाँव में ऐसी बीत रही है, दाना आया वहां से वो खता था, इस वास्ते इसमें थे पर गर्भपात मत करो, माताओं से कहना है गर्भपात मत करो मत करो मत करो, और नसबंदी मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, मालिक होने दो, कृपा करो, हम लोगों को जन्म लेने दो, हम कहाँ जन्म लेंगे, जब आप बंद कर दोगे हम जन्म कहाँ लेंगे, बताओ, अगर आज की तरह करते तो मेरे को भाई याद नहीं है, पर इतनी याद है, दो भाई तीन बहन तो मैंने देखा है, मेरे एक दो मर गए, छह सात बालक हुए, जिसमें सबसे छोटा मैं हूं, कहते घर की बात बता हूं, अपने जन्म की बात, अगर दो भाई बंद कर दे तो मैं जन्म नहीं बता, तीन बहन दो भाई तो पास तो मैंने देखे अपने मित्रों से, ये दो चार मर गए, अगर बंद कर देते दोष है तो मैं जन्म लेता, पांच सात बालकों के बाद सबसे छोटा मैं हूं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, कहां से आता साधु कौन बनेगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, विदेशों से व्यापार कौन करेगा, आप ये हम दो हमारे दो, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, इस प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे को, उत्तर नहीं है आपके पास, और प्रजा सब नष्ट हो गई, फिर दशा क्या हो गई, सरकार इतना कर गए, सरकार के परिवार नियोजन का भी सफलता नहीं हुई है, सरकार को भी रोते हैं, अभी रो गए, फिर रोते रहेंगे और ज्यादा रहेंगे, हुआ नहीं कहा, अभी पूरा निर्भर संता पड़ रही है, ये काम आपका नहीं है, अभी समुद्र किनारे उड़ीसा में तेरा जिलों में छपा गया, ऐसा सब काम सबसे भगवान भगवान का सब निगाह में है, लगभग 50,000 आदमी क्षण थोड़े क्षणों में सब खत्म हो गए, गांव के गांव साफ हो गए, आप सब निर्णय करते हो गए खड़े हो जाएगा, ये काम बहुत पाप का है, बहुत पाप का, बहुत अन्याय का काम है, परिवार नियोजन ये मनुष्य का काम है ही नहीं, मनुष्य का अधिकार ये बाहर की बात है, ऐसा अन्याय करने का काम नहीं है मनुष्य। ये माताओं बहना आप करती हो, बड़ा भारी अनर्थ होगा है और बहुत बड़े भारी नरकों में भोगना पड़ेगा। अब मान लो तो अच्छी बात है, अब भी समझो, चेत करो, अब भी होश रहो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, दशा क्या होगी, हिंदू समाज तो खत्म ही हो जाएगा। स्वराज्य होते के समय में ईसाई कितने थे, मुसलमान कितने थे, वे कितने बढ़ गए हैं, और हिंदू कितने थे, कितने रहे हैं, अखबार बात ही है, अखबार बात चौड़ी चौड़े बात है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। क्या दशा होगी, मैं तो पारमार्थिक बात में कहता हूँ, हिंदू शास्त्र विष्णु मुक्ति सस्ती है, इसे किसी जग में किसी शास्त्र में हमने सुना नहीं है, आप इतने बैठे मत सुनाओ, कोई किसी शास्त्र में मैंने मुक्ति बताई है, हिंदू समाज में बताई है, वो हिंदू समाज सब खत्म हो जाएगा, मुक्ति किसे होगी। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम पारमार्थिक है कि पारमार्थिक कल्याण हो, कल्याण किसका करेगा, कौन करेगा, अरे बोलेगा कौन, कौन कहेगा, परिवार नियोजन के विषय में एक थोड़े एक साधु एक मेरा नाम लोगों ने कहा मेरे सामने, आप कहते हो जिसे कोई नहीं कहता, व्याख्यान देने वाले नहीं कहते, क्या दशा होगी आप भी, अरे कहते एक दो एक दगर में क्या तूती की आवाज है, इस वास्ते परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, बहुत हानि है, बहुत हानि है, बहुत बड़ी भारी हानि है, हिंदू समाज ज्यादा कर रहा, ये माई मानती नहीं है, दशा क्या होगी, बहुत अनर्थ होगा। डॉक्टरों से कहना है आप घर गिरा हो, कृपा करो कृपानाथ गर्भ मत गिराओ, कुमारी सोजो का गर्भ गिरा गिरा करके दुष्ट का प्रचार कर रहे हैं, व्यभिचार का प्रचार हो रहा है, छोरियों के ऐसा आनंद हो गया कहीं गर्भ जाके गिरा देंगे, डॉक्टरों के गिरा देंगे, व्यभिचार का प्रचार हो रहा है, अनाचार का प्रचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पाप हो रहा है, बड़ा भारी ये डॉक्टरों के कारण से लोग में लगे हुए पाप गिरा गए, गर्भ गिरा रहे हैं, बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी पार है। जो जो डॉक्टर थे उन्हें समझ में आई है, पछताता हूं कि या तो छोड़ दिया इस काम को, मेरे सामने बात ऐसी है, उन्होंने कहा कि हमने किया है, हजारों गर्भ गिराए है, पर मैंने छोड़ दिया। जब उसने देखी फिल्म देखी तो पता लगा, वो फिल्म देखी आखा आए तो ऐसी बात हुई है वर्तमान में। इस वास्ते आपसे कहना है ये काम मत करो, गर्भ गिराना है ये बहुत बार खराब पाप है, नसबंदी कर लेना आप लोग, ऑपरेशन कराना बहुत पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी गर्भ गिराना महापाप है। यत पाप ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का पाप है स्वरूप सदा, यत पाप ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात है दुगुणा होता पाप होगा, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायस्त्यागो भी दिए, उस स्त्री का त्याग करना चाहिए जो गर्भपात करती है, पति को चाहिए छोड़ देना चाहिए, ए पति खुद प्रेरणा करते मेरे पास में आए, मेरे पास में ऐसा आया है झगड़ा, पति कहता वह स्त्री कहती है कि मैं पालन कर लूंगी, आपको क्या सो रहा है, बाल मैं पालन करूंगी, नहीं माना, फिर मेरे पास आए, मैंने कहीं प्रार्थना करी आप बनाओ, पालन करने वाली स्त्री कहती मैं पालन करूंगी, आपको क्या सो रहा है, तो एक बांध गए। ऐसी स्त्री हमारे सामने, मेरे सामने माता कहती है ठीक कहती है, आप ऐसा मत करो, न्याय मत करो, पुरुष खुद लगे, पुरुष प्रेरणा करते हैं, ये बात कर दो, इसलिए कहते हैं कि मैं पालन कर लूंगी, बात चल रही तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल बंद करो, तो सरकार के विरुद्ध है, अन्न नहीं मिलाता, पानी नहीं ले, पानी देख रहा तमाशा, हमारी तो उम्र ज्यादा होगी, मरने वाले हैं, हमें कौन वो दिखेगा, आप तो बाकी रहो जो देखोगे, पानी नहीं मिलेगा, पानी पानी कम हो गया, बांधों में मिट्टी भर गई है, वर्षा कम होती है, कुआं का पानी जगह जगह बोरिंग करते हैं, नीचे चला गया है, ये आप देख लो दशा वर्तमान में दशा। मथुरिया से बहुत सब्जी आती थी, मथुरिया में पानी कम हो गया है, नीचे बोरिंग करते हैं, नीचे पानी नीचे मिलता नहीं है। पानी खत्म मत करो और हत्या करते हैं, गौ हत्या के समय कितना पानी खर्च होता है। जहां गौ हत्या होती है वहां पानी बहुत खर्च होता है, उनका खून धोने के लिए पानी खर्च होता है, निरर्थक पानी नष्ट होता है। पानी इधर नष्ट होता है उधर पानी खत्म, पीने का पानी नहीं मिलेगा, और वो पानी खर्च कर रहे हैं। कसाई खाना में पानी बहुत खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में, पीने को पानी नहीं मिलेगा।